niedzielę tuż po 19:00. Poleca Piotr Baron. Autopromocja. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 21 czerwca. Minęła 6:00. Pora na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Unijni przywódcy w przyszłym tygodniu kolejny raz spróbują uzgodnić kandydatów na najważniejsze stanowiska w Unii. Milionowe zniszczenia po gwałtownych ulewach w gminie Modliborzyce w Lubelskiem. 120 gitar, muzyka Pink Floyd wystawionych na aukcji. Dochód pójdzie na cele dobroczynne. Unijny szczyt zakończył się bez porozumienia w sprawie obsady najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Przywódcy 28 krajów spotkają się ponownie za nieco ponad tydzień, 30 czerwca. Szczyt w Brukseli trwał niecałe 4 godziny. Już poprzedzające spotkanie konsultacje nie wyłoniły żadnej osoby, która miałaby poparcie unijnych liderów na stanowisko szefa Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej czy szefa unijnej dyplomacji. A wcześniej na spotkaniu Polska, Czechy, Węgry i Estonia zablokowały zapisy dotyczące neutralności klimatycznej w 2050 roku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Brukseli, że Polska należy do tych państw, które muszą mieć konkretne pakiety kompensacyjne i które muszą wiedzieć, jakie środki otrzymają na modernizację poszczególnych sektorów gospodarki. To przekładając na język praktyczny oznacza, że nie przyjęliśmy dzisiaj dodatkowych, jeszcze bardziej ambitnych celów klimatycznych i zabezpieczyliśmy tym samym interesy polskich przedsiębiorców, interesy polskich obywateli, którzy ponosiliby ryzyko dodatkowego opodatkowania, dodatkowych kosztów. Nie mogliśmy się na to zgodzić. Polska zaznaczyła, że nie jest przeciwko ambitnej polityce klimatycznej, ale jak mówił premier, należy wziąć pod uwagę szczególną sytuację państw bloku wschodniego, które nie miały takich szans rozwoju jak Europa Zachodnia. Trwa liczenie strat po środowych gwałtownych ulewach w gminie Modliborzyce w Lubelskim. Wstępne szacunki mówią o kilku milionach złotych. Dokładna skala zniszczeń ma być znana za kilka dni. Zniszczona jest też gminna infrastruktura, mówi Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Kilka kilometrów dróg, które tutaj są, również uległo uszkodzeniu i mówię, te wszystkie prace naprawcze będą trwały zapewne trochę dłużej. Zostało zniszczonych tutaj również kilka mostów. Woda zalała około 100 gospodarstw. Tysiące procesji przeszły ulicami polskich miast. W święto Bożego Ciała katolicy modlili się przy czterech ołtarzach. Tysiące poznaniaków przeszło w procesji na Ostrów Tumski. Michał Jędrkowiak. Wierni mówili, że biorą udział w procesji, bo wierzą w Boga i chcą to pokazać. Mimo wszystko jacy są kapłani. Duch Święty Kościół prowadzi. Procesji towarzyszyła orkiestra i tradycyjnie dziewczynki sypiące kwiaty. W 2 godzinach wierni dotarli na Ostrów Tumski, gdzie kazanie wygłosił ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Mówił o kapłaństwie Jezusa i sakramentalnym wymiarze Eucharystii. Zwrócił też uwagę na profanację świętości. Nie padły konkretne przykłady, ale kilka dni temu arcybiskup wydał oświadczenie, w którym potępił grafikę z Matką Bożą Częstochowską, której aureola miała tęczowe kolory. A także, tu cytat, parodiowanie liturgii Eucharystii, do którego miało dojść podczas marszu środowisk LGBT w Warszawie. Miejscom i przedmiotom sprofanowanym trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny poprzez specjalny obrzęd pokutny. W Polsce Boże Ciało obchodzone jest od 700 lat. Dożywocie dla 151 osób w związku z udaremnionym puczem w Turcji w 2016 roku. 27 osób usłyszało wyrok do 20 lat więzienia za przynależność do organizacji terrorystycznej. Uniewinniono 33 osoby. Był to jeden z największych procesów po nieudanym zamachu stanu sprzed 3 lat. 17 byłych wojskowych, w tym dowódca tureckich sił powietrznych generał Akin Öztürk, skazanych na karę dożywocia, nie będzie mogło ubiegać się o amnestię. Po rozprawie turecki minister sprawiedliwości stwierdził, że oskarżeni otrzymali takie kary, na jakie zasłużyli i że sprawiedliwości stało się zadość. Podczas nieudanego zamachu stanu w Turcji zginęło co najmniej 250 osób. W reakcji na to Ankara przeprowadziła masowe czystki. Aresztowanych zostało prawie 80 tysięcy osób podejrzanych o związki z ruchem Fethullaha Gülen, muzułmańskiego duchownego, którego tureckie władze oskarżają o zorganizowanie puczu. Ponad 150 tysięcy osób zostało zwolnionych z pracy lub zawieszonych w wykonywaniu czynności służbowych. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. David Gilmour, gitarzysta Pink Floyd, pozbywa się swoich gitar. W domu aukcyjnym Christie's brytyjski muzyk wystawił na sprzedaż ponad 100 instrumentów, w tym te, które słychać w najsłynniejszych utworach zespołu. 120 gitar, pośród nich słynny Black Strat, czyli Stratocaster z 1969 roku. Słychać go było tu. Tudzież tu.

hula. Tą piękną pieśnią powitała Państwa ekipa porannego wydania audycji Zapraszamy do Trójki. Ekipa w składzie Halinka Wachowicz, Darek Pieruk, Agnieszka Łukasiewicz i ja, Wojciech Mann. Witamy Państwa bardzo ciepło, przepraszam za wyrażenie, niektórym już trochę za ciepło. No a będziemy do 9:00 nadawać na antenie programu trzeciego. No i teraz informacja o możliwości kontaktu z nami. Część Państwa naturalnie zna na pamięć te numerki, ale proszę sobie wyobrazić, że między poprzednim piątkiem a dzisiejszym urodził się jakiś nowy obywatel albo nowa obywatelka i maleństwo od razu chce się odezwać do Trójki. I jeszcze nie wie, że aby zatelefonować, musi wybrać numer 22 i 7 trójek, aby zaesemesować 71335, no i ewentualnie mail man@polskieradio.pl. So I've got to be medicated, undisciplined and unmedicated. Well, you used to know somebody and you used to run around. Take a moment, take it in just before you leave town. There's an exit and there's a way out, and the two just ain't the same. Feel that fear, feel it down, but nobody. odbieram już pierwsze sygnały od słuchaczy. Tak troszkę obawę mieliśmy tutaj, czy ten długi weekend za bardzo Państwa nie odsunie od radia, ale nie wszystkich odsunął. Dziękuję bardzo za powitalne korespondencje różne. Pan Darek z Bolesławca też cieszy się, że nas słyszy, a my cieszymy się, że pan Darek włączył sobie radio i wybrał program trzeci. Dziękuję za te poranne listy, nie tylko z kraju, ale już z różnych dalekich stron. No właśnie, co teraz się robi, kiedy się podziękowało za listy? Chyba mówi się, zapraszam Państwa do piosenki. W dalszym ciągu będzie o pogodzie, ale nie, żebym w kółko czytał prognozę. Niemniej pogoda jest tematem o tej porze roku, a szczególnie tego roku, kiedy już narzekamy na upały ponad 30-stopniowe. Mało tego, mamy obawy przed tym, co jeszcze nas czeka, bo już gdzieś tam słyszałem o jeszcze większym, wyższym słupku rtęci, który może w przyszłym tygodniu będzie widoczny. I kiedy tak sobie myślimy o tym, to słyszę takie uwagi, pojechałoby się gdzieś. Tylko to robią ludzie niejako odruchowo, bo im się ciągle wydaje, że gdzie indziej jest cieplej. Nie, tu jest cieplej. Bo słyszałem na przykład, na Florydzie, to tam są wakacje, tam jest dopiero pięknie. Agnieszka Schweiger się tym zajęła i proponuje, żeby państwo dokładnie wysłuchali tego, co za chwilę będzie na antenie i ewentualnie zastanowili się, czy koniecznie chcemy jechać na Florydę, bo są tacy, którym to miejsce, a szczególnie Miami, odpowiada, a są tacy, którzy pędząc tam z ogromnym napięciem, że wreszcie realizują cel swoich marzeń, troszeczkę mogą być zawiedzeni. Pierwszy dzień lata w Miami upływa przyjemnie. Chłodny wiatr, oddychamy pełną piersią. Nic a nic nas nie rozprasza, nawet kropla deszczu. Chciałoby się rzec, ale chyba nie do końca. No więc 21 czerwca przyjeżdżamy, wychodzimy na lotnisko i już zaczyna być bardzo wilgotno. Pan Marek od 2 lat mieszka w Miami. Być może od razu zastaniemy deszcz, być może od razu zobaczymy parę piorunów. To jest pierwszy dzień lata w Miami. The weather is great. Pogoda jest cudowna, chociaż nie jestem fanem słonej wody, bo wchodzi mi w usta. To moja siostra, a ja jestem Christopher, mam 14 lat i spędzam tu wakacje z rodziną. Wiatr jest południowo-zachodni, 10 mil na godzinę, temperatura wody to 27 stopni Celsjusza. Joe, ratownik z Miami Beach. Największym zagrożeniem są prądy wsteczne. Fale dalej niezwykle wlewają się na plażę, a potem gwałtownie się cofają. Gdy taka fala zakryje człowieka, a cofka porwie go w morze, na brzegu nawet nikt nie zauważy, że wydarzyło się coś złego. W zeszłym roku mieliśmy z tego powodu ponad 1000 interwencji. Widzisz tą ciemną plażę? O jest, to jest Manatees. Zbigniew Waczyński, kapitan Voyager Miami. Tam wielka ryba, patrz tutaj szybciutko, masz po lewej. To jest Manatees, to jest taka świnka olbrzymia morska. O, widzisz, mama i tata. Olbrzymie, bardzo miłe zwierzątka, które uwielbiają pić słodką wodę. To, że zobaczę rekina, mnie w ogóle nie przeraża, natomiast bardziej bym się obawiał barakudy dużej. Barakuda to taka niemiła ryba, która ma paszczę otwartą szeroko i gotowa jest na zaciśnięcie i w każdym momencie. Miami jest zawsze ciepła woda. Przynajmniej dla mnie ten ocean nigdy nie był zimny. Samo Miami Beach jest to sztuczna właściwie dzielnica. Nawet piasek tam jest chyba od czasu do czasu dowożony, także jest ładnie, wszystko dobrze, ale to jest man-made, tak? To zrobił człowiek. Snowbird to są ludzie, którzy z Nowego Jorku, około może 30 tysięcy ludzi zawsze wylatuje, jak w Nowym Jorku zaczyna padać śnieg, to oni się przenoszą do Miami, to samo z Montrealu. Dużo na plaży, wszędzie słychać francuski, może nawet więcej niż z Nowego Jorku, właśnie tych ludzi. It's summer every day here. Tutaj lato jest codziennie, nawet w listopadzie czy w grudniu. Teraz jest ponad 30 stopni, jest przeraźliwie gorąco, ale ja nie lubię zimna. Dlatego przeniosłem się tu z Kanady. No dobrze, to jestem w stanie zrozumieć, że z zimnej Kanady wsiadam w samolot, wyskakuję na Florydę, dogrzeję się i ewentualnie wracam do zimnej Kanady, czy do wietrznego albo deszczowego Nowego Jorku. Ale my w Polsce nie mamy takich możliwości, bo to nie ma tak, że we Wrocławiu jest zimno, a w Szczecinie na przykład plus 30 stopni. Także są jednak plusy tego naszego wycieczkowania nad Bałtyk, tym bardziej, że w Bałtyku nigdy nie widziałem barakudy. Nigdy. Chyba, że ja chodzę w okularach, to mogłem nie zauważyć, ale jeśli ktoś z Państwa spotkał barakudę, to proszę mnie poinformować, to zmienię opinię. No dobrze, to co, do połówki mamy jeszcze parę minut. Piosenka wydaje mi się bardzo a propos w nastroju tego, o czym słuchaliśmy. Chciałbym spytać, tak się turnus zaczyna, każdy ma taki zwyczaj, żeby podejść się przywitać. W słońcu bledną tatuaże, w nocy pójdziemy na plażę. Teraz chodźmy do basenu, nim przejdziemy do refrenu, poznasz wodne masaże. Vamos, vamos! Hola, hola, co to za kształty? Odpalając Tindera, po tych wszystkich akcjach diabeł znalazł we mnie przyjaciela. Sponiewierałem go nieraz, teraz chcę iść w melanż. Robota do zrobienia, pieniądze do stracenia. Loka Kanaria, taką dzisiaj chcę rozbierać. Podchodzi do mnie sama, wiele mogę się spodziewać. Przyszywa wzrokiem i onieśmiela. Dobrze wiem, czego pragnie. Hola, hola, co to za kształty? Hola, hola, Loka Kanaria. Hola, hola, skończyły się żarty. Hola, hola, vamos, vamos. Hola, hola, nasze kanaryjskie barwy. Hola, hola, Loka Kanaria. Hola, hola, przechodzimy do akcji. Hola, hola, vamos, vamos. Hola, hola. No i oto, drodzy Państwo, 6:30 na zegarach, czyli pora na skrót informacji, jeśli dobrze odczytałem scenariusz dzisiejszego porannego spotkania. Prosimy o skrót. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Polska sprzeciwiła się wnioskom szczytu dotyczącym osiągnięcia klimatycznej neutralności w 2050 roku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ta decyzja zabezpiecza interesy polskich obywateli i przedsiębiorstw. Przyjmowanie nowych celów w polityce klimatycznej musi być odpowiedzialne. To odpowiedzialność za obywateli i koszty energii. Musimy mieć konkrety na stole, powiedział po szczycie w Brukseli szef rządu. Dodawał, że Polska chce dbać o klimat, lecz należy brać pod uwagę kontekst. Unijny szczyt w Brukseli zakończył się bez porozumienia w sprawie obsady najważniejszych stanowisk. Przywódcy 28 krajów spotkają się ponownie za nieco ponad tydzień, 30 czerwca. Wtedy zostanie podjęta kolejna próba obsady stanowiska szefa Rady i Komisji Europejskiej oraz unijnej dyplomacji, powiedział szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Będę kontynuował konsultacje także z Parlamentem Europejskim. Potrzebujemy więcej czasu, by omówić całą sytuację. Dlatego wrócimy do tej sprawy pod koniec czerwca. Dziś jest za wcześnie, by przesądzać o konkretnych nazwiskach czy stanowiskach. Kilka dni przed kolejnym unijnym szczytem jest jeszcze spotkanie grupy G20 w Osace, na które leci kilkoro europejskich przywódców. I tam spodziewane są również konsultacje w sprawie obsady najważniejszych stanowisk. Starcia demonstrantów z policją w stolicy Gruzji Tbilisi. Poszkodowane są 52 osoby. Protesty wybuchły po tym, gdy w budynku gruzińskiego parlamentu pojawiła się delegacja rosyjskich deputowanych. Rosjanie przyjechali na posiedzenie międzyparlamentarnego zespołu prawosławnego. To był Serwis Trójki. A po serwisie prognoza, jak to zwykle u nas, niewiele się zmieniło. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe deszcz i burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura w miarę przyzwoita, bo my boimy się tego wszystkiego, co ma trójkę z przodu. A dzisiaj na przykład w Szczecinie 22, przepraszam, w Gdańsku 23, w Olsztynie, Suwałkach i Zakopanem 24, Białystok, Poznań i Wrocław 25, Bydgoszcz i Opole i jeszcze do tego, co to jest? Kraków. 26 stopni, 27 w Łodzi, Warszawie, Kielcach i Przemyślu i wreszcie, w Rzeszowie, Przemyślu cieplej, Przemyślu 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No kurczę blade. Ale się pani rozkręca, aż się boję, co będzie dalej. No nie chcę powiedzieć brzydkiego słowa. No dziękuję pani bardzo. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomita aktorka Iga Cembrzyńska. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 czerwca 2019 roku i dotyczy kwot 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Tylko do soboty polski pomidor malinowy 3,49 za kilogram, a przez cały tydzień masło ekstra polskie 3,99 przy zakupie dwóch. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja chciałam zgłosić tutaj taką uwagę odnośnie audycji na temat Florydy i Miami, taką ciekawostkę lingwistyczną. Czy pan redaktor wie, jak po francusku mówi się Miami? Miałam szefa Francuza, który po powrocie z wakacji powiedział mi, byłem w Miami. Bardzo ładnie, prawda? No, bardzo ładnie, ale oni się rewanżują, Amerykanie, Francuzom. Bo ja z kolei spotkałem Amerykanina, który powiedział, byłem w Paryżu i spacerowałem po Champs-Élysées. Let's get it on! Going ain't never gonna stop. It's more than love when she's in my bed. She ain't head over heels, she's heels over head. Do it to me, baby, like you know you should. Do it to me, baby, nasty good. Up all night, wake up the neighborhood. You're so bad, it's nasty good. Rock me, baby, all night long. Come on, girl, let's get it on. Odbywa się teraz na ekranie mojego pocztowego komputera taka korespondencyjna dyskusja o wyższości Bałtyku nad Florydą i odwrotnie. I rzeczywiście, no, tak długo jak człowiek nie pozna osobiście, organoleptycznie jednego i drugiego, no to nie ma pełnego obrazu i nie może dokonać porównań. Ja myślę, że jak Amerykanie zniosą wizy, to wszyscy sobie pojedziemy na chwilę na Florydę i bogatsi o to doświadczenie ocenimy, czy Bałtyk, czy może Miami. One, two, three, four. I'm just a Jesus sleep. He'll bring me to the grave. I may lose my fucking mind. Out in a park, a girl, watching the stars fall down from the sky. Wasted world, when there's nothing left to say. It's true, till they're back on me. I'm wasted, it's boring for a fight. I'm taking on this one. Tobacco country lies hidden way down inside the hearts and the fields. They keep you straight ahead. I should be back in bed, but I'm high behind the wheel. Wasted world, and there's nothing left to say. I'm wasting, falling for a fight and taking on this whole damn world tonight. I stop the rain, baby? Who stopped the rain from coming down? It ain't me. You'll learn to love me. You'll learn to love me. You may see a ghost like me. Wasted words, when there's nothing left to say. Wasted dreams, turn their back on me. I'm wasting. Spoiling for a fight and kicking on this whole damn world Ale ładnie zagrałem. Ja nie wiem, skąd ja biorę takie ładne piosenki. Chyba z domu przynoszę. Pan Łukasz napisał, no chytrze ominął kwestię, że to nie jest koncert życzeń, bo nie prosił o piosenkę, tylko informuje, że jego córka Róża wyjeżdża z AZS Łódź z sekcji tenisa ziemnego na całe, ile? 10 dni chyba. No i żebym powiedział jakieś dobre słowo. Tylko nie wiem, czy chodzi, żeby pocieszyć pana Łukasza, czy powiedzieć Róży, że tata będzie tęsknił. No w każdym razie życzę państwu niebolesnego rozstania i radosnego powitania po powrocie. Co my tu mamy? Mamy tutaj znowu doktora Andrzeja Kruszewicza, który... zapytany przez Darka Pieroga, opowie nam trochę o lataniu, czyli o tym, co ptaki w sposób naturalny wykonują, przynajmniej większość, a konkretnie o pierwszej fazie, tak mam napisane. Posłuchajmy. W jaki sposób ptaki wzbijają się do lotu? Ha, to zależy od ptaka. Małe ptaki nie mają z tym wielkiego problemu, po prostu startują. Ale z większymi ptakami bywa kłopot. Wyobraźmy sobie łabędzia. 20 kg masy ciała, no rozbieg musi być. No i biegnie po wodzie. Biegnie i potem jakoś tam się zrywa. No nie jest lekko, ale potem już jak złapie wiatr pod skrzydła, no to już wtedy lot jest lekki, świszczący z taką pieśnią. Pięknie wyglądają łabędzie w locie. Drugi ptak, który ma duży kłopot z wystartowaniem, to łyska. I to biegnie masę skrzydłami, biegnie, dobrych kilkadziesiąt metrów. I potem leci, i właściwie tylko kawałek leci, znowu ląduje, gdzieś tam się chowa. Więc z naszych ptaków to te dwa mają najtrudniej. Natomiast ptaki większych rozmiarów, z dużymi skrzydłami, starają się startować pod wiatr. No bo tutaj cały ciąg, cała siła nośna w czasie lotu bierze się z różnicy ciśnienia pomiędzy powierzchnią nad skrzydłem a pod skrzydłem. I musi być jakiś opór, prawda? To powietrze stawia opór. Wystarczy wystawić rękę, jak jedziemy samochodem, wystawić rękę i zobaczyć, tylko niech to będzie ręka otwarta, bez żadnych tam wyginanych palców. Po prostu zobaczymy, jaki to jest opór. To powietrze stawia ogromny opór, ale musi być pewna prędkość. Więc ptak startując stara się nabrać prędkości przede wszystkim, żeby był ten opór większy. Więc albo spada z gałęzi i to wygląda jak spadek właśnie po to, żeby złapać prędkość i mieć opór powietrza większy, albo musi nabrać prędkości, bo to też się przekłada na opór powietrza. No i właśnie łabędzie i łyski mają najtrudniej, ale tak jak obserwuję na przykład ptaki szponiaste, jeżeli startują z ziemi, to jednak pod wiatr. Są ptaki, które potrafią w ogóle stanąć w miejscu pod wiatr, myszołów na przykład. Jeżeli jest odpowiednio silny wiatr, to się tak ustawi, że będzie stał w miejscu. Pustułka to robi nagminnie, ale ona to robi wykorzystując siłę własnych mięśni, natomiast myszołów to może zrobić w miejscu. Jak wypuszczamy bociany z azylu dla ptaków, czy właśnie bieliki, czy inne większe ptaki, zawsze staram się to robić pod wiatr, żeby ptak od razu złapał więcej siły w powietrzu, bo jeżeli będzie startował z wiatrem, to wiatr może go dociskać wręcz, więc lepiej, żeby to było pod wiatr. A w jaki sposób ptaki ustalają kierunek wiatru, wystawiają skrzydła i patrzą, czy wieje z tej strony, z północy, czy z południa? Ptaki mają czujniki na sobie, mają piórka, które są zaopatrzone w zakończenia nerwowe i to są takie receptory. Na całym ciele ptaka, pomiędzy piórami, jak sobie byśmy tak starali się ptaka wyczesać, zobaczyć, ile ma tych piór. Łabędź ma 22 tysiące, więc to, żeby policzyć, zobaczyć, to jest sporo pracy. Ale pomiędzy normalnymi piórami okrywowymi są pióra puchowe, oczywiście, czy półpuchowe, ale są piórka też nitkowate. I te pióra nitkowate są czujnikami ułożenia piór. Zawsze jak ptak odpoczywa czy drzemie, zawsze się ustawi pod wiatr, żeby wiatr owiewał go, a nie podwiewał mu między piórka, żeby nie podwiewało go i nie wychładzało. Więc ptak doskonale wyczuwa powietrze, to jest szybio ptaka, więc ptaki doskonale wyczuwają ruchy powietrza i one czują powietrze pod skrzydłami, tak jak my na bosaka czujemy grunt pod nogami. Doskonale wszystko, każde zawirowanie powietrza jest wykorzystywane. Okazuje się, że to, co podejrzewano, że te układy, tak zwane klucze jedynkowe, czy u żurawi, czy u gęsi, że rzeczywiście ten pierwszy ma najtrudniej, a następne ptaki tak się ustawiają w takiej odległości, w takim kącie, żeby wykorzystać zawirowanie powietrza, które wychodzi spod skrzydeł tego pierwszego i potem następny z tego korzysta, jak pierwszy się zmęczy, leci na koniec. Krótko mówiąc, start do lotu bywa dramatyczny, bywa trudny, zwłaszcza do pierwszego lotu, tak jak jeżyk. Jeżyk nie ćwiczy latania. Sobie może pomachać w gnieździe, jeśli ma tam trochę przestrzeni, ale pierwsze wyjście z gniazda to jest od razu lot. No i w tym momencie to może być dramatyczne, bo ten lot będzie nieudany, co instynkt swoje mówi, ale jednak no, trzeba nabrać wprawy. I pamiętajmy, zwłaszcza teraz wiosną, że nie wszystkie ptaki wychodzą z gniazd z umiejętnością latania. Są tak zwane podloty, które nie latają. Wychodzą z gniazda, biegają, ale nie latają. Choćby kwiczoły, drozdy i takich ptaków nie zabieramy do domu. Także młode wrony, one na początku bardzo słabo latają, tak samo błuszczyki, zostawiamy je tam, gdzie one są. Jeżeli są na jezdni, to możemy je przenieść na trawnik, ale nie zabieramy do domu, bo jest to tak zwany kidnapping. Jak to zwykle u doktora. Dosłownie kilka minut opowieści, a nauczyliśmy się tyle, co podczas całego wykładu. A jeśli chodzi o to wystawianie ręki przez okno w samochodzie, to bym ostrzegał, żeby podróżując w dwie osoby nie wystawiać rąk po obu stronach samochodu, bo samochód może się unieść w powietrze, a przecież nie umiemy lądować, więc ostrożnie. Bardzo dziękuję za listy, które Państwo przesyłają. Ja mówię tak ogólnie listy, bo to są i SMS-y, i maile. Ale błąd popełniłem, bo pozdrowiłem córkę ojca, która jedzie na obóz tam coś i już się wysypało. Albo mój synek na wakacje, albo ja na wakacje. A czy może pan pozdrowić? No nie, proszę państwa, no nie mogę bez przerwy pozdrawiać. Ja tu mam ciężką robotę w radiu. Ja muszę tak, patrzeć na zegar, żeby zmieścić się z gadaniem i z piosenką. Patrzeć na zegar, żeby ewentualnie powiedzieć, która godzina. A jest 6:53. I jeszcze patrzeć na ekran, bo tam są listy. I patrzeć na Halinkę i w ogóle mam masę roboty. Far to go to a down home boy after something true. Took out fast, but the world is turning slow. This may be the time to change my tune. Lonesome road, I may have to create you someday too. Flesh and blood built to last, but my vision just a spleen to view. Trying to see through broken glass into the treasure room. Look out, lonesome road. Lonesome road.